जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। को क्या बाकी रहा, हम चुप रहे कुछ ना कहा। कहने को क्या बाकी रहा, बस आंखों ही आंखों में इजहार हो गया। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।